autopromocja. 240. Chodzi mi, że przerwaliśmy na 241. Czyli najbliższe wydanie audycji HCH nosić będzie numer? 242, podpowiem, żeby było łatwiej. A jaką muzykę najbardziej lubimy? Chyba taką, którą najtrudniej jest nam opisać. Różną. Zapraszamy w najbliższy wtorek od 23:00 znowu po 7 latach na antenę radiowej Trójki. Jacek Hawryluk i Bartek Chaciński. Czyli HCH. Autopromocja. Wtorek, 5 dzień marca. Panowie, pamiętajcie, bo to ważne jest. Dzisiaj jest dzień teściowej. Imieniny m.in. Oliwii, Adriana, Jana, Krzysztofa i Marka. Od Trójki wszystkiego najlepszego, można śmiało powiedzieć, do potęgi trzeciej. Już minuta po 5, czyli do wschodu słońca zaledwie godzina i 11 minut. Trójka budzi. Grzegorz Leczkowski, Michał Żołądkowski do 6 na czele całej Watachy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Someone to love.

To już kawał historii, rok 1992. Fight No More zaprezentowali światu kapitalną płytę, czyli Angel Dust, a w Polsce to był rok, w którym powstała grupa Hey, zespół założony przez Piotra Banacha. Piotr ma dzisiaj 59 urodziny. Zatem Hey, tym razem z drugiej płyty, czyli Ho, słowa Kasia Nosowska, muzyka Piotr Banach w trójce Jasowa. Jest 17 po piątej. Nigdy, nigdy się nie dowiesz, jak wielki. Greta Van Fleet, jak słychać też w ramach Trójka Buzi. No i słychać entuzjazm, życie, pasję i namiętność. 27 minut po piątej. To skoro John Frusciante dzisiaj świętuje 53. urodziny, tak przy okazji uwielbiam, jak śpiewa i gra How Deep Is Your Love z repertuaru Bee Gees na koncertach, no to Red Hot Chili Peppers z tego przełomowego dla nich albumu, czyli teraz z Blood Sugar Sex Magik w trójce Under the Bridge. Przejmowałbym się nim. Czego chcesz, diable?

wino, truskawkowe. Ze zdziwienia brak mi powiek. Jak zrozumieć mam cokolwiek? Jak mam zapomnieć cię? Jak mam zapomnieć cię? Jak mam zapomnieć cię? Jak mam zapomnieć cię? Jak mam zapomnieć cię? Jak mam zapomnieć? Wino truskawkowe. Ze zdziwienia brak mi powiek. Jak zrozumieć mam cokolwiek? Kobra nocka w Trójce. Nocka się skończyła. Jest wczesny poranek. Do wschodu słońca 20 minut. Już tylko do 6.09. O 6.00 oczywiście serwis Trójki. Później Pora na Trójkę z Robertem Grzędowskim. To od nas jeszcze Simply Red, Ireny Krawic, Believe. Proszę Państwa, przyjemnego dnia życzymy. Grzegorz Leczkowski, Michał Żołądkowski. Do usłyszenia jutro o 4.00.